Μας φάγανε τις συντάξεις. Λοιπόν, τι να σου πω. Να βρίσουμε. Είναι ειδοσύλλογοι. Να σηκωθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλοι. Έσχος. Όταν λέμε έσχος. Δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει δουλειά. Εδώ από τις 9 το πρωί για να θεωρήσω δουλειά. Κάρτα ανεργίας από τις 9 και είναι η ώρα 1 και τελειώνω τώρα. Αυτό τι σημαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Τώρα δουλεύει η γυναίκα. Τούτη χιαυτουνού, αυτό, να δουλεύει η γυναίκα. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που είναι γύρω σας, αυτοί που συναντάμε κάθε μέρα, όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, αυτοί με τους οποίους μιλάμε και ανταλλάσσουμε αγανακτήσεις και οργές. Αν υπάρχουν στον πληθυντικό οι λέξεις, αυτό ακριβώς ανταλλάσσουμε. Χθες βράδυ, παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων, για λόγους δουλειάς, γιατί αν δεν ήταν αυτή η δουλειά, δεν ξέρω αν θα έβλεπα. Δεν έχει και νόημα εδώ και κάνα δίμηνο. Ολοφόρους, μάλιστα έχουν αντικατασταθεί όλες οι λέξεις με τις εξής τέσσερις. Μαχαίρι, χαράτσι, φόρος, περικοπή. Δεν λένε ούτε καλησπέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε γεια σας, ούτε τι θα κάνουμε. Μαχαίρι, από κάτω, αν κοιτάς και τα σουπεράκια. Χαράτσι, καινούριο, κι άλλος φόρος, κι άλλη περικοπή. Και όλα αυτά για να σωθεί η πατρίδα. Βλέποντας λοιπόν το δελτίο, είδα και τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είπε ότι ο υπουργός σε σχέση με τις αποδείξεις, τη χθεσινή συνέντευξη αυτό, θα το έχετε ακούσει. Ότι αν έχετε ένα εισόδημα, ένα ποσό, μάλιστα έδωσε ένα παράδειγμα 100.000, οι αποδείξεις που θα πρέπει να συγκεντρώσει αυτός που θα έχει 100.000 είναι 60.000. Κάτι παραπάνω από το 50%. Το ίδιο φαντάζομαι θα ισχύσει για αυτόν που έχει 20.000, για αυτόν που έχει 30.000. Με το ζόρι δηλαδή σε αναγκάζει να ξοδέψεις σε αυτή την εποχή, χρήματα τα οποία και να μην θες να τα ξοδέψεις, και αν θες, δεν έχει σημασία, θα σου έρθει η ποινή μετά. Διότι πρέπει να βρουν και άλλα λεφτά και βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Και σκεφτόμουν, αυτοί οι άνθρωποι που τα σκέφτονται αυτά, εκτός όλων των άλλων, μπορεί να έχουν και αγωνίες που δεν νομίζω, τέλος πάντων, πόσο δόλοι μπορεί να είναι, πόσο σάπιοι είναι μέσα στο μυαλό τους και κάθονται και σκέφτονται τέτοιες λύσεις και τέτοιες διεξόδους. Και πώς θα νιώθουν μετά, αφού το έχουν σκεφτεί. Και πάνω εκεί που τα σκεφτόμουν, βλέπω τον Γιάννη Πρετεντέρη να λέει: δεν έχουμε πια λέξεις. Ειλικρινός ο άνθρωπος πια και αυτός, δεν έχουμε λέξεις να περιγράψουμε. Αυτό ακριβώς που γίνεται κάθε βράδυ. Διότι κάθε βράδυ έχουμε φόρους και έχουν εξαντληθεί όντως όλα αυτά που μπορεί κανείς να πει. Εγώ λοιπόν έκατσα εκείνη την ώρα και μου ήρθαν λέξεις τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας τώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσουν, αλλά μου βγήκε και ήθελα να το καταγράψω. Γιατί εφόσον μου ήρθαν οι λέξεις σε αντίθεση με τον Πρετεντέρη, ήταν καλό να μην πάνε χαμένες. Ξεκινάμε λοιπόν. Κυβέρνηση αχρήστων, ανίκανων πολιτικών, ξεδιάντροπων προσώπων, αδίστακτων που δεν διστάζουν να βάλουν χέρι στις συντάξεις, στους άνεργους, στους χαμηλόμισθους. Κυβέρνηση μειοδοσίας και υποτέλειας. Κυβέρνηση ξεφτυλισμένων, τυποτένιων επιδιώξεων, ξεπουλήματος ιδεών και αξιών. Κυβέρνηση δοσύλλογων, αχρίων τύπων, δούλων της Τρόικας και της κάθε Μέρκελ. Κυβέρνηση απαξιωμένων συνταγών, απαξιωμένων πρακτικών, απαξιωμένων μελών. Κυβέρνηση βδέλα που ρουφάει το αίμα του λαού. Καταστροφική για κάθε τι δημιουργικό υπήρξε σε αυτόν τον τόπο. Κυβέρνηση απάνθρωπων, υπηρετών των ξένων τραπεζών, υπαλλήλων των ξένων οργανισμών. Κυβέρνηση αρπακολατζίδων, ψευτών, λαϊκιστών, ξετσίποτων, ανάλγητων, μοιραίων, καταστροφέων των ονείρων εκατομμυρίων Ελλήνων. Κυβέρνηση στίγμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Κυβέρνηση μοιραίων προσώπων, ξεχασμένων από τη ζωή και την ευτυχία. Κυβέρνηση αθλείων, αυλοκολάκων, σάπιων, υπηρετών ενός αχρίου και αχόρταγου συστήματος. Κυβέρνηση ξενέρωτων, ανέραστων, κομπλεξικών, ανολοκλήρωτων νάνων. Κυβέρνηση ελάχιστων, επικίνδυνων, ηθικών αυτούργων της εξόντωσης ενός λαού, δολοφόνων των ελπίδων ενός έθνους. Κυβέρνηση μαριονέτα, μικρών ανθρώπων, ίσκιων του χείριστου και αποτρόπου εαυτού τους. Κυβέρνηση ανδρίκελων, του νεοφιλελευθερισμού, εξαρτημένων ατόμων από τη ματαιοδοξία τους. Κυβέρνηση καινοτάφιο. Κυβέρνηση ατόμων με αμφίβολο ψυχισμό και κλονισμένο εγώ. Κυβέρνηση γλυφτών, οσφιοκαπτών, ασπόνδυλων, κυβέρνηση ντροπή, ανάξια, ανέσχυντη, κακών και πρόστιχων προθέσεων, αντιδραστική. Κυβέρνηση αυταρχική, αντιδημοκρατική, καταπιεστική, εγκληματική. Κυβέρνηση σημερινών υπόπτων και αυριανών ενόχων. Κυβέρνηση εκμαυλισμένων, κοιλίδα στις σελίδες της ιστορίας. Κυβέρνηση ξένη. Κυβέρνηση κατάδιας. Κυβέρνηση σκοτεινή. Κυβέρνηση ανεπαρκής, απεχθής, αντεθνική, μισελίνων, ολέθρια καταστροφική μισητών ατόμων, κενών ανθρώπων. Κυβέρνηση προδοτών, κυβέρνηση προσβολή για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί μου ήρθαν χτες βράδυ. Νομίζω είναι ελάχιστοι μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας. Αυτοκτονία. Πάμε για την Ακρόπολη και να πέσουμε από εκεί. Πώς θα ζήσουμε, ρε παιδιά? Πώς θα ζήσουμε? Δεν θα έπρεπε να μπουν όλα αυτά. Άλλη πολιτική θα έπρεπε να μπουν. Εντελώς διαφορετική. Πάμε. Στα τσακίδια. Με τις καλύτερες διαθέσεις. Δεν είναι βεβαίως θέμα προσώπων, είναι η πολιτική που ασκούν, είναι και τα πρόσωπα όμως, γιατί τα διαχωρίζουμε πάντα και νομίζουμε ότι κάτι καταφέρνουμε. Είναι και θέμα προσώπων. Κάνε ένα σοβαρός, νοήμων, νορμάλ άνθρωπος, δεν θα έκανε όλα αυτά που κάνουν αυτοί. Και δεν σώζουν και τη χώρα, επειδή το μόνιμο επιχείρημά τους είναι σώζουμε τη χώρα. Καμία χώρα δεν σώζεται, δεν θέλει μυαλό να το καταλάβεις γύρω σου. Απλά δεν έχουν γύρω τους, δεν παρακολουθούν γύρω τους, είναι αυτοί οι γλύφτες που με τους οποίους έχουν μάθει να περιστοιχίζονται, αυτά τα μηδενικά γύρω τους, που πολλοί ευχόμαστε και πολλοί περιμένουμε να πέσουν στην τρύπα αυτών των μηδενικών. Και οι ίδιοι και τα μηδενικά. Ωραία εικόνα αυτό, αν μπορούσε να συμβεί κάποτε. Ο Πάγκαλος, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί είχε έναν πολύ δημιουργικό χετό στο Μέγκα. Τον είχαν εκεί. Εντάξει, δουλειά δεν είναι ντροπή. Όπως είπε ο ίδιος, μόνο εκεί μπορεί να πηγαίνει γιατί όλοι οι άλλοι είναι λαϊκιστές. Και είπε, θα σταθούμε τώρα στην τύχη, σε πέντε από αυτά που είπε. Καταρχήν ότι δεν λογαριάζει ο ίδιος και ο Παπανδρέου τώρα, 200 χρόνια μετά, το πολιτικό κόστος. Άκουσα χθες τον κύριο Παπανδρέου που είπε, μιλώντας και στους Γερμανούς, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η επανεκλογή μου. Όλη η κυβέρνηση έχετε, ας πούμε, αυτό το συνέστημα, ότι αυτοπιμολύστε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω για όλη την κυβέρνηση, μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου και να σου πω, ούτε εμένα με ενδιαφέρει η επανεκλογή μου. Αυτό όμως τι είναι, η πολιτική αυτοκτονία, ένα είδος πολιτικής αυτοκτονίας είναι ότι εγώ θα κάνω, ας πούμε, ό,τι γίνεται. Δηλαδή πάτε κόντρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η εγκατάλειψη της νοοτροπίας του πολιτικού κόστους. Η οποία μας έφερε εδώ που μας έφερε. Σας έχω ακούσει κατά κόρον και τους δύο σας να μάχεστε εναντίον του πολιτικού κόστους. Ναι. Τώρα που βρίσκονται ορισμένοι πολιτικοί, δεν θα πω ότι είμαστε δύο για να είμαι εγώ μονάχα και πρωθυπουργός. Ναι. Ορισμένοι και λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει και η επανεκλογή μας. Εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό. Το πούστε τον καμπουράκι, δεν τον μπορώ πια. Αυτό δεν θέλει φτύσιμο. Τώρα που βρίσκονται ορισμένοι πολιτικοί, δεν θα πω ότι είμαστε δύο για να είμαι εγώ μονάχα και πρωθυπουργός. Ναι. Ορισμένοι και λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει και η επανεκλογή μας. Ποιος ήτανε? Ο κύριος Θόδωρος. Τον στείλατε στα τσακίδια. Σας ενδιαφέρει και σας παραενδιαφέρει η επανεκλογή σας. Απλά βλέπετε ότι δεν θα συμβεί. Οπότε έχετε φτιάξει και το ιδεολόγημα από πριν για να βγείτε κάποια στιγμή και να πείτε: να, εμείς δεν μας ένοιαζε για το καλό της χώρας. Ποιο καλό της χώρας? Τώρα το καλό της χώρας, το τελευταίο ένα χρόνο, τόσα χρόνια πριν, το Πασόκ, και αν έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα, κυρίως συνειδήσεις, κυρίως αντιλήψεις. Αυτά τα πολύ ωραία από τον Θόδωρο Πάγκαλο. Έχουμε και άλλα. Αλλά να πάμε στο άλλο βουνό, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Είχε χθες μια ενδιαφέρουσα αποστροφή ο λόγος του, διότι ξέρετε, η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη και πρέπει να κάνουμε και τις συγκρίσεις με την Ευρώπη. Τα 5.000 ευρώ είναι το μέσο ευρωπαϊκό όριο για το αφορολόγητο. Δεν μπορεί η Ελλάδα με τα δεδομένα της, με το κατακεφαλήν εισόδημα που έχει και με το δημοσιονομικό πόλεμο που έχει, να είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπράβο! Στο αφορολόγητο, στους μισθούς, γιατί να μην είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο? Στις τιμές των βασικών προϊόντων, γιατί να μην είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο? Παρά μόνο μας έπιασε η αγωνία και δεν ξέρω εγώ τι άλλωστε, αμέσως να διορθώσουμε αυτή την παρέκκληση των Ελλήνων που είχαν υψηλότερο, ναι, υψηλότερο αφορολόγητο, αλλά είχαν και τους πιο χαμηλούς μισθούς και έχουν ακόμη πιο χαμηλούς μετά και τα μέτρα με τις συμβάσεις και όλα αυτά που εδώ και ένα χρόνο οι σοσιαλιστές αυτοί έχουν ψηφίσει. Του έφερνε συνεχώς σήμερα το πρωί ο οικονομέας και ο Καμπουράκης, το Θόδωρο Πάγκαλο, παραδείγματα κυρίως με ηλικιωμένους, με ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Έχει σημασία, ο κινησμός νομίζω είναι μια λέξη που δεν μπορεί να περιγράψει τις απαντήσεις, θα ακούσετε, θα καταλάβετε. Έχει όμως σημασία και πώς ένας άνθρωπος αποκρούει, αμήνεται, απαντάει, συναισθάνεται αυτό που συμβαίνει γύρω του. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βάζει στον άνεργο και να του ζητάει 100 ευρώ. Χαράτσι για λοιπόν, το σπίτι της μάνας του, στον πατρικό. Αυτό το δεν ξέρω πώς είναι το σπίτι της μάνας του, γιατί μέρος του δεν είναι άνεργος και η μάνα του είναι η δούξα της πλακεντίας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και τώρα θα μου επιτρέψετε να γίνω πάρα πολύ χυδαίος, έτσι, γιατί εγώ είμαι πολιτικός της π***ας. Δεν ξέρω πώς είναι το σπίτι της μάνας του, γιατί μέρος του δεν είναι άνεργος και η μάνα του είναι η δούξα της πλακεντίας. Ωραία απάντηση. Όντως ωραία απάντηση. Καθότι όλοι ξέρουμε, μητέρες και νέους, οικογένειες γενικώς που έχουν σχέση μεγάλη με τη δούξα της πλακεντίας, αυτό απάντησε. Σε αφήνει όχι απλά άφωνο, όπως και όλα αυτά που κάνουν, όπως και όλα αυτά που λένε. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κάποιος παίρνει τέτοια μέτρα, έχει αποφασίσει, μάλλον από πριν έχει γεννηθεί για τέτοιες καταστάσεις. Και βρίσκει και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέει. Να ξέρει η μεγάλη φοροδιαφυγή σε αυτόν τον τόπο ότι οι μέρες της είναι μετρημένες, διότι αγανάκτησε ο αντιπρόεδρος Α, Β, τι ακριβώς είναι αυτός, Β μάλλον, και μέχρι εδώ ήτανε, τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι υπέρ των πλουσίων και θέλω πάρα πολύ να φορολογηθούν οι πλούσιοι, να κυνηγηθούν παντού, να είναι παραδειγματικοί οι... Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! Ναι. Γι' αυτό και χρόνια υποστηρίζω από τότε που βγήκα βουλευτής την ποινικοποίηση της μεγάλης φοροδιαφυγής. Όπως στην Αμερική. Είμαι Αμερικάνος σε αυτό το σημείο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είμαι Αμερικάνος σε αυτό το σημείο. Εγώ ακούω μαρτυρίες πολλές από κόσμο απλό, ο οποίος μου λέει ότι προχθές ήμουνα εκεί και ήταν, ξέρω εγώ, και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να είναι στα γραφεία τους και έκανανε βόλτα. Ενώ λοιπόν δεν ξέρει ανθρώπους που έχουν οι μητέρες τους, οι γιαγιάδες τους ανάγκη και σπίτια και τα πληρώνουν, ξέρει όμως, βρίσκει πάντα κάποιους που θα του ρουφιανέψουν ότι κάποιος δημόσιος υπάλληλος, ναι, κάθεται σε ένα καφέ και είναι τεμπέλης και άρα αυτό είναι το κακό. Πώς πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τη ρουφιανιά και να καταγγείλουν το δημόσιο υπάλληλο και το λένε στον Πάγκαλο, ενώ δεν πάνε όλοι οι άλλοι να πούνε ότι πεινάει κάποιος δίπλα του, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν το έχουμε καταλάβει. Ή πάνε, του τα λένε και εκείνος τα διαγράφει και τα μεταμορφώνει, ή δεν πάει όντως κανείς, διότι δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ακούσατε λοιπόν ότι πρέπει να τελειώσει και η φοροδιαφυγή. Το έχει πει τόσα χρόνια, το λέει, αλλά ανήκει σε κυβερνήσεις που την έχουν εκθρέψει τη φοροδιαφυγή και στα μεγάλα εισοδήματα. Και στα άλλα εισοδήματα και. Κορυφαία απάντηση, νομίζω είναι η καλύτερη που έχει ακουστεί ποτέ. Του λέει κάτι ο οικονομέας για κάποιους ηλικιωμένους που δεν έχουν χρήματα και πολλοί ηλικιωμένοι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, έχουν μια αγωνία και έχουν στην άκρη κάποια χρήματα για τα έξοδα κηδείας. Όπως λέμε, όσο και αν ακούγεται κάπως, και όμως αρκετοί συνταξιούχοι το κάνουν για να μην επιβαρύνουν τα παιδιά. Είναι μια αξία αυτό, δεν είναι οικονομική αξία. Είναι αξία ότι ο μεγάλος ο άνθρωπος, επειδή έχει περάσει δύσκολα, δεν θέλει έστω και την τελευταία στιγμή να επιβαρύνει τα παιδιά του. Κάτι που νομίζω κανένας πάγκαλος δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι εντελώς δύο κόσμοι, δύο σύμπαν χωριστά, δύο γαλαξίες. Τέλος πάντων υπάρχουν. Και ενώ του το λέει αυτό ο οικονομέας, το μάτι του πάγκαλου πέφτει στα χαρτιά που κρατούσε ο οικονομέας. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι πήραν και το κατήγγειλαν τηλεφωνικώς. Η πραγματικότητα είναι τραγική για πολλούς παππούδες και γιαγιάδες. Υπάρχουν γιαγιάδες αυτή τη στιγμή, γιατί το κλίμα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνησή σας είναι αυτό, που μαζεύανε για την κηδεία τους τα λεφτά. Για την κηδεία τους. 5-10 χιλιάδες, τα οποία τα έχουν. Τώρα αισθάνονται. 2.000-3.000, να αισθάνονται ότι θα τα χάσουν, θα τους τα πάρει ο Βενιζέλος. Αυτό δεν είναι ένας λαϊκισμός έτσι. Αν ενδιαφέρον στον κύριο Βενιζέλο, αν σας δείξουμε, είπατε, το οποίο μου προκαλεί τρόμο. Βέβαια. Αν σας δείξουμε τα μηνύματα εδώ, λέει, είχα μαζέψει για να μην επιβαρύνουν τα παιδάκια. Οι γιαγιάδες αυτές που μαζεύουν για την κηδεία τους είναι στο ίντερνετ? Όχι, δεν είναι στο ίντερνετ, τηλέφωνα παίρνουν. Και οι γιαγιάδες αυτές που μαζεύουν για την κυρία τους είναι στο ίντερνετ. Οι γιαγιάδες αυτές που μαζεύουν για την κυρία τους είναι στο ίντερνετ. Αυτή ήταν η παρατήρηση σε αυτό που του είπε. Καταρχήν οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να νιώθουν καμία ντροπή, δεν ξέρω, ανασφάλεια, όταν ρωτάνε κάτι απλό και αμέσως λένε συγγνώμη, είναι λαϊκισμός. Δεν είναι καθόλου λαϊκισμός. Ναι, δεν υπάρχουν κάποιοι που δεν τα βγάζουν πέρα. Δεν είναι το σύνολο της κοινωνίας. Στο όριο είναι βέβαια όλοι, αλλά κάποιοι πεινάνε. Πρέπει να ζητάμε συγγνώμη όταν ρωτάμε κάποιον πολιτικό, δεν πρέπει να του αναφέρουμε καν τέτοια θέματα και θα μιλάμε μόνο για τους συσχετισμούς και τις διαθέσεις και τις παρεμβάσεις και τις πολιτικές, τις μακρόπνοες. Καλά έκανε και τον ρώτησε. Κάποιοι δεν έχουν λεφτά ακόμη και για την κηδεία τους. Και αντί να απαντήσει επί της ουσίας, κάνει την εξυπνάδα, διότι έτσι έχει μάθει να πορεύεται και τόσο τον ενδιαφέρει, να ρωτήσει από πού είναι τα τηλεφωνήματα, αφήνοντας να εννοηθεί, από πού είναι τα μηνύματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλοι αυτές οι γιαγιάδες έχουν και ίντερνετ με αυτό το πολύ ωραίο και κοινικό ύφος. Όλοι αυτοί, αυτή η κυβέρνηση είναι φυσική αυτούργη της εξόντωσης ενός λαού και ταυτόχρονα γίνονται ηθική αυτούργη της δικής τους εξόντωσης. Δεν ξέρω ποιο χέρι θα οπλιστεί και με τι, αλλά όμως έχουν ήδη προετοιμάσει το δρόμο και δεν νομίζω να είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι μονόδρομος αναγκαστικός. Πάνω εκεί που τα ακούγαμε όλα αυτά και τα φτιάχναμε, παίρνουν τηλέφωνο μαθητές από το Νέο Ηράκλειο. Τα τέσσερα λύκια σήμερα του Νέου Ηρακλείου, που είναι εδώ κοντά, δεν κάναν μάθημα, πήγανε στο Υπουργείο Παιδείας, που είναι επίσης κοντά. Θέλουμε να μας στηρίξετε, θέλουμε να πούμε, και αναγκαστικά μιλήσαν με τον Αποστόλη. Νίκος, μαθητής από το τέταρτο Νέο Ηρακλείου, τέταρτο λύκειο. Ωραία, και τι κάνετε, πού είστε, έξω από το Υπουργείο? Είμαστε έξω από το Υπουργείο της κυρίας Διαμαντοπούλου και διαμαρτυρόμαστε για τις πολύ καλές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην παιδεία. Είμαστε όλα τα σχολεία από το Ηράκλειο. Πόσα είναι, τέσσερα? Τέσσερα λύκια του Ηρακλείου, ναι. Με βασικό αίτημα να αλλάξει γενικώς το ότι υπάρχει στην παιδεία, να μας φέρουν πίσω τις ζωές μας και να μας φέρουν πίσω και τα βιβλία μας, γιατί χωρίς βιβλία δεν δίνουμε πανελλήνιες. Αφού δεν διαβάζετε τώρα, με δουλεύεις? Δεν διαβάζουμε, καλά έτσι λένε τα κανάλια, μην τους πιστεύετε. Για πες μου τώρα ένα από τα συνθήματα που φωνάζετε έξω από το Υπουργείο. Πάμε! Δώστε λεφτά για την παιδεία, όχι για τις τράπεζες και την αστυνομία. Δώστε λεφτά για την παιδεία, όχι για τις τράπεζες και την αστυνομία. Μάθητε εργατιά, μια φωνή και μια γροσιά. Μάθητε εργατιά. Το όλο σκηνικό θα επαναληφθεί και αύριο. Και αύριο, εκτός από τα σχολεία του Ηρακλείου, ναι, θα είναι σχολεία από τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, την Πέσκη, και θα είναι και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και καθηγητές σε συνεργασία με τους μαθητές. Θα πάτε όλοι μαζί? Θα γίνει χαμός, ναι. Πάμε! Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και τώρα θα με επιτρέψετε να γίνω πάρα πολύ χυδαίος, έτσι, γιατί εγώ είμαι πολιτικός της π***ας. Τα λέω διότι ακριβώς πονάω και πονάμε. Όλοι μας το αναγνωρίζουμε, πονέσανε, πονάνε. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες. Υπάρχουν γιαγιάδες αυτή τη στιγμή, γιατί το κλίμα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνησή σας είναι αυτό, που μαζεύανε για την κηδεία τους τα λεφτά. Για την κηδεία τους. 3.000, αισθάνονται ότι θα τα χάσουν, θα τους τα πάρει ο Βενιζέλος. Οι γιαγιάδες αυτές που μαζεύουν για την κηδεία τους είναι στο ίντερνετ. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Θοδωρός Πάγκαλος είναι αυτός. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Οι χαρακτηρισμοί που ακούσατε στην αρχή της εκπομπής θα αναρτηθούν αύριο στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσα του ελληνοφρένεια.net, του επίσημου site που έχει ο όμιλος, ανεμόμιλος για την ακρίβεια, Ελληνοφρένεια. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, 211-200-8200, απαντάει ο διευθυντής της εκπομπής, mail στο studio@papakirialfm.gr, και αν είστε σε κινητό, αν έχετε κινητό, όλοι έχετε, το ζήτημα είναι αν έχετε χρήματα και τα διαθέτετε για τέτοιους λόγους, real κενό, την εξυπνάδα σας, και μετά αποστολή στο 54 100% είναι τα σύμπαντα, ο πληθυντικός ναι, το είδαμε και αυτό, αλλά καταλαβαίνετε εδώ είναι ένας τρόπος για να σας κρατάμε σε εγρήγορση. Δεν έχουμε πολλούς, ένας από αυτούς είναι να πετάμε και κανένα λάθος που και που, αμέσως θέλετε εδώ να το διορθώσετε, άρα νιώθετε και εσείς δημιουργικοί και εμείς το ίδιο όπως πριν, γιατί την επόμενη φορά μπορεί να ξαναγίνει λάθος. Τώρα πάμε σε ανθρώπινα δράματα, γιατί έχετε εσείς τα δικά σας, άνεργοι, απολυμμένοι, υποψήφοι άνεργοι, χαμηλόμισθοι, συνταξιούχοι, αλλά κάποια δράματα είναι παραπάνω από αυτά. Άρχισε να πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, ναι, αυτό το της ΔΕΗ το... ναι, 7.500. 7.500. Ναι, ναι. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω όλες 7.500. Ναι. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Και την οποία δεν μπορώ να. Γι' αυτό ρωτάνε. Λέει, θα πληρώσει αυτό ή μόνο μισή. Πώς δεν θα πληρώσει. Δεν μπορούσα να πληρώσω. Επειδή θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε έλα, τώρα. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αυτό. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να σε μεσυλάβει ο Βενιζέλος και να βάλει φυλακή. Ο Καμπουράκης δεν μπορούσε να αντέξει. Λιποθύμησε μετά από αυτό. Λοιπόν, η εκπομπή Ελληνοφρένια. Φαντάζομαι και ο Real. Καλός ο Πάριος, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε και τα πεζό που δίνουμε εδώ. Πεζό δεν είναι πεζό. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε μια άλλη καμπάνια. Σώσε τον Πάγκαλο. Να μην πάει φυλακή ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ξεκινάμε εμείς εδώ έρανο. Έρανο, δεν έχουμε και κανάλι να κάνουμε τηλεμαραθώνιο. Θα κάνουμε ράδιο μαραθώνιο, συγκεντρώνοντας χρήματα και οτιδήποτε άλλο έχετε. Φαντάζομαι πολλά θα συγκεντρωθούν, αλλά χρήματα κυρίως. Τα 7 ή 17 χιλιάρικα, τη μία το λέει 7, την άλλη το λέει 17. Μικρή αξία έχει διαφορά έτσι και αλλιώς για κάποιους. Για να μην πάει φυλακή ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ακούσατε, από κληρονομιά τα έχει, ναι, το έχει ξαναπεί. Δεν βγαίνει πέρα, δεν μπορεί να πληρώσει και αυτός και ο αντιπρόεδρος που ο ίδιος ψήφισε αυτά τα μέτρα. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Μαζεύουμε λεφτά. Πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Κάντε τις πρώτες προσφορές να δούμε πώς θα τα συγκεντρώσουμε. Αναλαμβάνουμε εμείς να σώσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο. Μην τον βλέπετε έτσι που είναι παχουλός. Υπάρχει για όλα κάποια εξήγηση. Να δυνατήσουν λίγο κάνουμε, οι πλούσιοι, αλλά να πεθάνουν οι πολύ αδύναμοι. Σωστά το λέτε και εγώ προφανώς προτιμώ πάρα πολύ αυτή τη λύση και μάχομαι για αυτήν. Αλλά πρέπει εσείς όπου ακούτε αδυνάτισμα, προφανώς τα συμβούλια. Το έλλειμμα να το τελειώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος για να είσαι παχής είναι να τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάρι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσί και κόκαλο. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό το ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Όλο αυτό έχει γίνει από ντοματοσαλάτες και από ψωμί. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι μέσα γεμάτο με ντομάτες. Γιατί υπάρχει μια εικόνα στο μυαλό κάθε Έλληνα, τον εκφράζω αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος, και απ' έξω να γεμίσει με ντομάτες. Οπότε θα υπάρχει μια συμβατότητα, όπως λένε και οι ειδικοί, έξω μέσα ντομάτες ή ντοματοσαλάτες και απ' έξω νομίζω στέκεται και καλύτερα και είναι και πιο ωραίο σαν εικόνα μαζί με το λάδι. Έτσι λοιπόν παχαίνει κάποιος, έτσι φουσκώνει κάποιος, προσέχετε τι τρώτε. Θόδωρος Πάγκαλος για όλα και για όλους. Δεν γίνονταν να μην αναφερθούμε γιατί λέτε κάποιοι τι του δίνετε αβάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτά που υπόθηκαν σήμερα, κανένας σιναριογράφος, κανένας επιθεωρησιογράφος, το Hollywood, το Bollywood δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Οπότε του δώσαμε το λόγο. Λόγο υποτίθεται έχει και ο λαός. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Ένα μήνυμα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάλι για τον πρόεδρο. Τι είναι πια με αυτόν τον πρόεδρο, έλεος. Τον φάγατε. Να σου πω, ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Καραμανλή, βέβαια, που τον πρότεινε. Και αυτό. Όλα τα άλλα τα είχε κάνει σωστά. Δηλαδή είχε κάποια μικρά λαθάκια, αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Αφού έπαιξε το παιχνίδι του Γιώργου και τον έβγαλε πρωθυπουργό με τις πρόορες εκλογές, ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε. Τώρα τουλάχιστον. Έλα τώρα, αφού είναι κανονισμένα αυτά, δεν τα ξέρουμε τώρα, εντάξει. Να σου πω, ας παραιτηθεί για την υστεροφημία του. Ο Καραμανλής. Ποιος Καραμανλής. Μπορώ, παπούλιας. Τον νοιάζει να έχει στεροφημία του παπούλια. Βέβαια, του έχει μείνει το χρέος που του άφησε ο Παπανδρέου που τον δάνεισε για το σπίτι. Τώρα ας παραιτηθεί να γίνουν εκλογές και όποιος θέλει ας βγει. Και να παραιτηθεί και μετά το χρέος να μείνει πάλι πίσω. Να σου πω. Θα περάσουν τα χρόνια, πώς θα σβήσει το χρέος, με 12 το μήνα. 12 χιλιάρικα δώσει το μήνα, δεν δίνει κανένας Έλληνας. Ο καθένας λέει, κανένας. Αυτός την παίρνει. Ούτε τράπεζα τόσο στο λαιμό. Κανένας πιο αχάριστος από τον ευεργετηθέντα. Από τον Καραμανλή ευεργετήθηκε τα παιχνίδια του Γιώργου παίζει. Θα τον γράψει ιστορία. Τον έχει ήδη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι είδανε χθες τα ωραία αμυγδαλωτά μου μάτια το απόγευμα? Ένα μπάτσο να σου φυσάει στα μάτια τη φυσούνα. Ορίστε, όχι, στο Μέγκα τρέιλερ με το αυγό στον όφωνα. Στο Μέγκα, το πιστεύεις? Τι τρέιλερ ήταν αυτό? Ένα τρέιλερ για τις ειδήσεις του σταθμού, όπου είχε πρώτη θέση το Μέγκα να δείχνει το αυγό στον όφωνα. Είδες, και το κατηγορούσα ότι το Μέγκα του κάνει προπαγάνδα. Έλα τραγούδι μπορούμε να πούμε αυτό που λέγαμε παλιά. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ένα τραγουδίσκο αυτό που λέει βρε πώς αλλάζουν. Ε? Και εσείς μας είσατε τώρα ότι αλλάξανε καιροί. Εντάξει. Όχι, θα ήθελα όμως. Έλα, πώς το λέει Γιάννης εδώ, τι κάνεις φίλε. Έλα Γιάννη. Καλά είσαι. Ναι. Λοιπόν, αύριο που θα έχουν ψηφιστεί τα μέτρα, θα δεις τη μεγάλη ατασία που θα γίνει φίλε. Τι θα γίνει καλέ, σιγά. 154. Να πάρουμε καλσόνα από σήμερα να τα σκίσουμε αύριο. Βεβαίως φίλε, βεβαίως. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος. Οχοχο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Καλέ, φτιάχτηκα ήδη. Παρακαλώ. Γεια σου, ρε Αποστολή. Άσε με ένα λεπτό να μιλήσω γιατί έχω πει κάτι τσιπουράκια, θα στα πω να. Γιατί σε εμπόδισα εγώ. Δεν σ' άκουσα. Σε εμπόδισα εγώ να μιλήσεις, μίλα. Όχι, αγάπη μου. Μίλα να δούμε τι θα πεις. Για πες. Άκουρε, Αποστολή, να σου πω κάτι μου τη βιδώνει. Ναι, ναι. Με αυτούς τους λελέδες άκου να σου πω τι μου τη βιδώνει. Εγώ γεννήθηκα σε μια γειτονιά στην Κοκκινιά, ορφανός από μάνα από πατέρα. Συγκινηθήκαμε, είστε και κομμουνιστής. Γεννηθήκατε στην Κοκκινιά και. Μπράβο, λοιπόν και μου τη βιδώνει. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητος με αυτά. Μπράβο, να ακούω αυτούς τους λελέδες. Που όταν εγώ νυχτοπερπατούσα, αυτοί λέγανε μαμά, τα έκανα, έλα σκούπισέ με. Να τους ακούω να με δουλεύουν. Και τη... κομμουνιστής και αλάνη. Λοιπόν, και μου τη βιδώνει, ενώ όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι για αυτό που πάσχουν είναι για τα λεφτά που παίρνουν στην Βουλή. Δεν νομίζω. Ναι, εντάξει, αγάπη μου, είχε πολλά. Να τους ακούω να λένε ότι πάσχουν για το καλό. Και πάνω σε αυτό θα σου πω και κάτι άλλο και ψάξε να το βρεις. Ψάξε να βρεις πόσα λεφτά ξοδευτήκανε για αυτό το σιδηρόδρομο που θέλανε να φτιάξουνε στο Αγρίνιο και φτιάχνεται εδώ και 20 χρόνια στο Αγρίνιο σιδηρόδρομος. Πόσα λεφτά ξοδευτήκανε και πόσα λεφτά φάγανε αυτά τα λαμόγια. Χρειάζεται σιδηρόδρομο στο Αγρίνιο. 3 ώρες είναι μέχρι να πας να το κάνεις σιδηρόδρομο. Ψάξε να το βρεις αγόρι μου γιατί οι δημοσιογράφοι το βουλώνουνε οι περισσότεροι. Δεν νομίζω. Άκουσα. Λένε τα χρήσιμα απλά. Θα μας γεμίσουμε πληροφορίες να μην ξέρουμε τι να πρωτοεπεξεργαστούμε. Μας λένε τα βασικά. Να σε καλά, αγόρι μου. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, εσύ ότι δεν λένε για το σιδηρόδρομο στο Αγρίνιο, με δουλεύεις. Εδώ γίνεται ολόκληρο δελτίο ειδήσεων με φήμες. Όλη τη μέρα χθες λεζάντα φήμες ότι θα χρεοκοπήσουμε. Φήμες είναι, δεν γαμιόμαστε, τι να κάνουμε. Μπράβο, αγάπη. Θα συζητήσουμε όλο το δελτίο με αυτό. Δεν γαμιόμαστε λοιπόν. Αποστολή! Έλα! Καλησπέρα! Για χαρά, τι κάνουμε! Αυτά που ξέραμε πρέπει να τα ξεχάσουμε. Ποια απ' όλα, γιατί εγώ πολλά έχω ξεχάσει. Άκου να δεις, η επιστήμη έδειξε ότι αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής με τον Αϊνστάιν και όλα αυτά είναι τέλος άκυρα πια. Όπως και το ότι οι χοντροί άνθρωποι τελικά ήταν καλοί, δεν λέγανε ότι οι χοντροί άνθρωποι είναι καλοί. Γιατί ο Βενιζέλος νομίζει τα κάνει από κακία αυτά. Είδες ο Βενιζέλος και ο Πάτσος. Είχε καμιά καούρα, ο Βενιζέλος σηκώθηκε και θέλει να σώσει τη χώρα. Για ποιον το κάνει, για αυτόν το κάνει. Αποδείξτε. Για εσάς το κάνει. Για αυτό. Για εμάς, όχι για εσάς, για εμάς, για όλους εμάς. Και πού είναι το ευχαριστώ, να λέτε ότι είναι χοντρός και κακός. Όλα ανατρέπονται. Εκτός από τους χοντρούς, με δυσκολία μόνο μεγάλη. Υπάρχουν γιαγιάδες αυτή τη στιγμή, γιατί το κλίμα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνησή σας είναι αυτό. Που μαζεύανε για την κηδεία τους τα λεφτά. Για την κηδεία τους. 3.000, 9.000. Αισθάνονται ότι θα τα χάσουν, θα τους τα πάρει ο Βενιζέλος. Οι γιαγιάδες αυτές που μαζεύουν για την κηδεία τους είναι στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Οι γιαγιάδες. Ο κύριος Πάγκαλος λέει αυτά που λέει. Ο κύριος Βενιζέλος λέει αυτά που λέει. Και οι δύο λένε αυτά που λένε. Τώρα θα τα γράψουν κιόλας. Ο Βενιζέλος μας το αποκάλυψε αυτό, μεταξύ άλλων χθες. Θα κάτσει να γράψει επιστολή και ο Γιώργος. Πολύ κούραση. Και ο Βενιζέλος. Πού θα στείλουν τώρα τις επιστολές και τι ακριβώς επιστολές είναι αυτές. Θα είναι μία επιστολή του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρεται στις πολιτικές μας δεσμεύσεις, που είναι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, γιατί είναι και αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και μία επιστολή δική μου, η οποία θα έχει το περιεχόμενο των μέτρων που παρουσίασα ούτως ή άλλως σε όλους τους συνομιλητές και δημόσια. Ναι, ωραία. Αυτές ήταν οι επιστολές. Παρακολουθούσαμε το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χτες βράδυ. Ήταν ο Παύλος Τσίμας και μιλούσε με τον ανταποκριτή στην Αμερική, τον Μιχάλη Γνατίου. Μιχάλη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο προηγούμενο στην μακρά ιστορία του Ταμείου σε κάποια χώρα της Άπο Ανατολής ή της Λατινικής Αμερικής που να έχουν ζητήσει γραπτές εγγυήσεις από τον Πρωθυπουργό της χώρας προκειμένου να πάνε να κάνουν την επιτόπου επιθεώρηση? Παύλο, το ερεύνησα αυτό το θέμα. Δεν έχω βρει κανένα περιστατικό. Ούτε εγώ ξέρω. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Δεν έχει συμβεί ούτε σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, ούτε της ΑΠΟ Ανατολής να ζητάνε γραπτή εγγύηση του Πρωθυπουργού της χώρας για να έρθουν. Ανάλογα τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι και τα αιτήματα των ξένων. Και δεν μας κάνει καμία έκπληξη ότι ζήτησαν από τον Γιώργο Παπανδρέου επιστολή, την οποία με μεγάλη χαρά ανακοίνωσε ο Βενιζέλος χθες ότι θα δώσει και ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος. Ένα θέμα μπορεί να τεθεί όταν ζητήσουν να κάνει και τα τζάμια στο κτίριο του IMF, εκεί που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Η απορία λοιπόν περιττή, συνεχίζουμε, τα έχουμε ζήσει, τέτοιοι τύποι και λίγα κάνουν, μάλλον αυτά βγαίνουν προς τα έξω, φανταστείτε τι γίνεται και στα ενδότερα. Είπαμε ενδότερα και ο λαός έχει το λόγο. Παρακαλώ. Γεια σου ρε Αποστόλη. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Ποιος είναι, κύριε Δημήτρη μου, εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Έλα ρε παιδάκι μου, πού με βρήκες? Σε βρήκα. Μπράβο, είσαι μεγάλο κουμάσι. Ωραία, αρχίδια είμαι. Κουμάτσι και μαρκίες. Καλά, αυτή καταστρέψε τον κόσμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν λες τίποτα τώρα. Κάθεσαι και μιλάμε τώρα και μαρκίες τώρα λέμε. Κουμάτσια και τέτοια. Τι καταστρέψε τον κόσμο? Αυτοί είναι κλέπτες. Καταστρέψαν τον κόσμο όταν τους ψηφίζατε, κύριε Δημήτρη μου. Δεν και έχω ψηφίσει ποτέ. Τι έχεις ψηφίσει, μωρέ τώρα? Αποστόλη μου, δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου. Άλλους ψήφισες? Καθάρματα αυτά. Τι ψήφισες, άλλα καθάρματα? Τίποτα. Τώρα δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάσαι. Έτσι λένε όλοι. Δεν θυμάμαι. Πώς πάει αυτή η εκπομπή? Δικαιολογία για να μην κόψεις το χέρι. Δεν θυμάμαι. Τι μαλακία την έχεις κάνει? Όχι, ρε. Δεν σου πω. Να σε ρωτήσω, κύριε Δημήτρη μου. Πώς πάει το μαγαζί εκεί στην Αγίου Μάρκου? Τίποτα, σκατά είναι. Τι θα πάει, σκατά θα πάει. Του λέω σκατά και απόσκατα. Όλος ο κόσμος κλαίει. Μωρέ, να κλαίει, να μπαίνει μέσα στο μαγαζί όμως. Άμα κλαίει και μένει απ' έξω, τι να το κάνεις? Τι να έχει, να που τα ξέρεις τώρα. Χάλια, χάλια, χάλια. Τι πουλάς, είπαμε? Μπλούζες, αντρικές, γυναικείες, παπάρια, φούστες. Ποιος θα πάρει τώρα, με δουλεύεις? Θα πάει να πάρει. Βάλε απ' έξω κινέζικα γράμματα, μπας και τσιμπήσουνε, μόνο έτσι θα μπουν μέσα. Άντε, γεια σου. Αν σε περάσουν για Κινέζο και τράβα και το μάτι λίγο, αλλιώς δεν σε βλέπω να έχεις προκοπή. Άντε, γεια. Παρακαλώ. Να σου πω. Τι είναι? Αμφισβητείτε τους αγώνες του Βουρού? Όχι. Εμείς οι Αεξίδες ήμασταν μπροστά όταν κατέβαζε τα πανό από τη σκεπαστή. Α, ναι, θυμάμαι. Έτσι, μαζί με τον Τζαρούχα. Και τον Κούγια. Και τον Βούγια. Τον Κούγια, τον Κούγια. Και τον Κούγια, ναι. Όλοι οι αγωνιστές του. Θυμάμαι, πώς σας ξέχασα. Μην αφήσετε τους αγώνες του Βούρλου. Του Βούρου. Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Λες γι' αυτό να κατάντησε έτσι η ΑΕΚ? Καλά, αυτό δεν συζητιέται. Ο κόσμος κάνει την ομάδα. Μετά δες και τους προέδρους. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Έλα. Θα σε ρωτήσω κάτι. Έλα, ρε παιδί μου. Εγώ που έχω ένα σπιτάκι και την υψηλή κυριότητα την έχει ακόμα η τράπεζα. Μπορείς να μου πεις γιατί να πληρώσω τέλος? Καλά, μαλάκα, εσύ σου είπα, στείλ το στην τράπεζα. Στην υψηλή κυρία. Ρε φίλε, εγώ έχω ένα χοντάκι, ένα ταϊπάρ. Θέλω να το ζώσω με 30 κιλά δυναμίτη. Α, ένα μου το βγάζεις όμως. Έχεις από εδώ, έχεις από εκεί. Θα σε λυπηθούμε μετά. Θα το ζώσω με 30 κιλά TNT και θα μπω κόφτες μες στη βουλή. Οχ, οχ. Να μην μείνει ούτε να θάψουνε. Άντε, να σε δω, ρε μάγκα. Αλλά κατούρα πριν. Λέγεται. Ναι, ο πρωτόπαπας είναι με τρεις εντάξεις. Άμα έχει δουλέψει πολύ ο άνθρωπος, γιατί να μην πάρει και 5 και 6? Ο Μητσοτάκης δηλαδή που παίρνει 3, δεν της αξίζει? Για σε και βουλευτής και υπουργός. Βέβαια. Τρεις εντάξεις παρακαλώ και κάθε και μου λέτε, μου λέει αυτή αγωνιστή. Τι πράγμα πάθαμε, λέγα μου. Μα είναι αγωνιστής. Αφήστε αυτά στην άκρη της συντάξης. Και στο κάτω-κάτω δεν του χαρίστηκε καμία σύνταξη. Θα δεις, δούλεψε ο άνθρωπος. Τα έκανε τρεις δουλειές. Ναι, τρεις συντάξεις παρακαλώ. Τρεις, ναι. Τρεις και 13 άμα τα αξίζει. Ναι, είναι σαν... Αλλά ο αγώνας είναι άλλο. Ο πρωτόπαπας αγωνιζότανε. Είναι αυτά τα επαναστατικά, ρε. Φίλε, δίδαξε δημοκρατία εχθές και ελευθεροτυπία ζητάει. Βάλε το δελτίο ειδήσεων στο τέλος να ακούσεις τι είπε για τα παιδιά τους φοιτητές. Διδάσκει η γυναίκα, φίλε, δημοκρατία, διδάσκει. Είναι αλήθεια που τα κάνει και στην νοηματική τώρα τα δελτία και τις εκπομπές? Είδα ένα τρέιλερ, τέτοιο κούρημα στα χέρια, ούτε τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα δεν το κάνουν. Είδε κούρημα στο χέρι, αυτή η πένα για να τη στηρίξει, πρέπει να βάλει 3 χέρια για να στηρίξει από κάπου την πένα πάνω-πάνω. Γύρω-γύρω την έφερε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κοίταξε να δεις, αγόρι μου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για πες. Έχουν καταλάβει να πούμε ότι θα φύγουν όπου να είναι. Θα φύγουν και προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Ξέρεις τι λέγεται αυτό? Κλεψά. Είναι σαν να μπαίνουν οι κλέφτες στο σπίτι. Όχι, δα. Είναι τσέπες, κολότσεπες, τσάντες, τσαντάκια, σακούλια. Ό,τι βρούνε για να πάρουν δρόμο. Καλέ, στο κράτος τα βάζουν, όχι στην τσέπη τους. Τι είναι το κράτος? Αυτή. Το θέμα δεν είναι ότι είναι το αληθινό ραδιόφωνο, είναι ότι είναι η αληθινή Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη χώρα έτσι όπως την έχουν κάνει και με τη δική μας τηλεθέαση. Γιατί προς το παρόν σε αυτό το ρόλο αρκούμαστε, εκτός αν ετοιμάζουμε κάτι πολύ καλό. Οπότε μπράβο μας και καλά κάνουμε και το ετοιμάζουμε. Το λάθος το έκανε καταρχήν ο Καστανίδης, δεν είναι τυχαίο, και το έκανε και σήμερα το πρωί ο Πάγκαλος. Εγώ θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός επέτυχε το σχέδιο σωτηρίας και μετά βεβαίως την μεγάλη κοινοτικής και παγκοσμίου σημασίας απόφαση της 21ης Απριλίου, Ιουλίου. Ιουλίου. Κάντε καλά και τα μπερδεύετε όλα αυτά. Οι χούντες γενικώς, τα 21, ο Απρίλης, ο Ιούλης και όλα τα υπόλοιπα. Έχει μια επίπτωση ο Θόδωρος Πάγκαλος από επίτιμο δικηγόρο, κάτι τον είχαν εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και με αυτά που λέει για τους δικηγόρους τον διέγραψαν και κλήθηκε σήμερα το πρωί να τοποθετηθεί και για αυτό το θέμα. Να σας πω, είναι η πρώτη φορά που με διαγράφουν το Δικηγορικό Σύλλογο. Το 1968 η στρατιωτική δικτατορία μου αφαίρεσε την ελληνική ηθαγένεια και αμέσως έσπευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος να με διαγράψει από τις τάξεις του. Ένα παράξενο πράγμα. Τον Θόδωρο Πάγκαλο τον διαγράφουνε όποτε έχουμε χούντα. Το υποσχεθήκαμε. Το κάνουμε πράξη. Ένας άνεργος, αναεργαζόμενο. Εργασιακή εφεδρεία για όλους. Μια Αργεντινή ανά μία Ελλάδα. Ειδικό τέλος για μισθωτούς συνταξιούχους. Πασό. Η καταστροφή συνεχίζεται. Πασό. Don't cry for me, Argentina. Γιατί είναι και η μόνη που θα κλάψει, αν κλάψει, από τα γέλια βέβαια. Εδώ τελειώσαμε. Ο σύντροφος Μάριος Καγής ήταν σήμερα στον ήχο. Σε λίγο Κεντρικό Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα υπόλοιπα αύριο 1 και 10. Γεια σας. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Περίμενα σήμερα μεγαλύτερη ειλικρίνεια στη γλώσσα του Ευάγγελου. Ναι. Περίμενα να βγει και να πει επιτέλους βρήκαμε τον πάτο του βαρελιού. Να κάνει τη μεταβολή του και να πει ορίστε τον έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, ήθελα να καταγγείλω κιόλα στο αθηνοκεντρικό κράτος που όλο μιλάτε για γουδί, για γουδί. Δηλαδή, εμείς εδώ δεν μπορούμε, δεν έχουμε δέντρα εμείς εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ κρεμάλες. Μόνο γουδί, γουδί. Εδώ έχουμε μια οξιά στο Λευκό Πύργο. Πηγαίνω, την ποτίζω συνέχεια. Δύο αντιπροέδρους σηκώνει το κάθε κλαδί. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε δικαιώματα εδώ. Δεν μπορούμε εμείς να κρεμάσουμε κάποιον. Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Πώς το λένε αυτό το γερμανικό εμβατήριο που παίζει? Τον ύμνο του ΕΑΜ. Ποιο? Για τον ύμνο του ΕΑΜ μιλάτε έτσι? Θέλετε να τα ακούσει ο Θήμιος να αυτοκουνήσει με αντισυλληπτικά? Ναι, θέλω να πάτε και θέλω να το βάλω. Πώς το λένε? ΕΑΜ, ύμνος ΕΑΜ, σας παρακαλώ. Δεν είναι του ΕΑΜ τώρα, μην μας τρελαίνεις, δηλαδή είναι αυτό το ωραίο το γερμανικό. Τι είναι τον ΕΣΕΣ? Ναι. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Θέλω να βρω τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Δεν βρίσκονται πουθενά ούτε στο Real, ούτε στην Ελληνοφρένεια, το Net. Κάνε κάτι, τι θα κάνεις? Ωραία, θα κοιτάξω, θα τα έχουμε από αυτό το Σαββατοκύριακο. Από εδώ και πέρα όμως θα τα έχουμε στο Net. Ωραία. Ελληνοφρένια.net. Καλή αρχή. Πού σε ρε το Λάρα? Έλα, τι έγινε? Τι βλακίες λέει ο δικός ο Θήμιος? Τι? Ότι το νέο τέλος επιβάλλεται σε όλους. Δεν επιβάλλεται σε όλους. Σε ποιους επιβάλλεται? Πρόσεξε, σε μεγαλοκατασκευαστές ας πούμε που έχουν νοικιάσει έργα, έχουν νοικιάσει κτίρια στο δημόσιο, δεν επιβάλλεται. Α. Όπως είναι και το τέλος επιτιδεύματος. Στους εφοπλιστές δεν επιβάλλεται. Το γράφει στο χαρτί που μου ήρθε για το τέλος. Απόστολε. Έλα. Νομίζω ότι σήμερα ότι πρέπει να τιμήσουμε το μεγάλο διανοητή βουλευτή και ηθοποιό Γιάννη Βούρο. Νομίζω έπαιξε ένα τρομερό ρόλο χτες, μας το έπαιζε η αθλημένη χείρα. Και σήμερα που τα αναπεριοποιείς, δεν το συζητώ. Και πες και σε αυτόν και όλους τους υπόλοιπους που θα ψηφίσουν και σήμερα που είχαν ψηφίσει και τα υπόλοιπα. Ναι. Ότι και εμείς ο λαός φτιάχνουμε ειδικές λίστες, που τέτοιοι τύποι σαν τον Βούρο και όλους τους υπόλοιπους ψηφίζουν όλα αυτά τα μνημόνια και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα θα μπουν πρώτοι-πρώτοι. Και όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, πέσουν, θα τα βρουν κρεμασμένοι στο Σύνταγμα. Πολλοί από αυτούς. Να ξυπνήσει ο κόσμος. Φωνάτε να ξυπνήσει ο κόσμος, να βγει στους δρόμους. Έλα, Αποστόλη. Έλα, παιδί μου. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση στον Άδωνη. Α. Να την πω. Με μεγάλη μου χαρά να την ακούσω. Ζήτω το ΕΑΜ, ζήτω το ΕΛΑΣ, ζήτω το ΚΚΕ. Μη λες τέτοια, ρε παιδί μου, θα πάρει φωτιά το βιβλιοπωλείο από μόνο του. Άσε, πέσου τα έτσι, ρε. Και πρέπει να το βγάλεις εκεί πέρα, γιατί θα το σπάσω το ράδιο καμιά μέρα με το βλάκα που μας βγάζεις. Τη στιγμή που ο κόσμος πρέπει να κατέβει, το πρώτο βήμα είναι να σηκωθεί από τον καναπέ. Το δεύτερο είναι να μπει μέσα. Να μπει μέσα, πρόσεξε. Γιατί εφόσον κατεβαίνει και οι άλλοι από μέσα εκεί απλά κατεβάζουν τα ρολά, δεν έχει νόημα. Και δεν είναι καθόλου παράνομο αυτό. Ο Γκάντι έλεγε ότι δεν μπορούν 100.000 αγγλικού στρατού να ελέγχουν 100 εκατομμύρια. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Δεν μπορούν 2-3.000 μπατσούλιδες να ελέγξουν 100.000 κόσμο ξανά από κάτω. Να μην φοβάται όταν τα ΜΑΤ κάνουν ένα βήμα μπροστά και πάνε να του δίνουν. Α δίνουν οι 100-200 και α είμαι ο πρώτο. Οι 300-500. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σε όλου. Είναι ο κόσμο να πιστεύει την ιδέα του και να πιστεύει για ποιο λόγο έχει κατέβει. Ότι είναι έτοιμο να τα δώσει όλα. Και τότε θα δει πώ θα πέσει αυτό το πράγμα μέσα σε μια μέρα. Έλα ρε Αποστόλη, ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει? Τίποτα δεν κατάλαβα. Εγώ σ' ακολούθησα, όχι εσένα, από τότε που έφυγε ο Άρης ο Χατζηστεφάνου. Άρα δεν ακολουθήσατε εμένα, απλά φύγατε κι εσείς. Καλά δεν έκανα και μετά σας βρήκα. Ναι. Σε παρακαλώ, σας ακούω και τούτες τις δύσκολες ώρες. Είστε μια όαση. Θέλω του Τζαβέλα τα τραγούδια να βάλετε μαζί με το Θύμιο, αφιερωμένα στο Λάος και ειδικά στον Άδωνη. Θα βγάλει φλίκτενες καλέ. Μωρέ, βάλτου τα το τζόγλανο εκεί, το φασιστοειδές. Θα του πέσει χωρίστρα. Δεν παρά του πέσει ό,τι έχει και δεν έχει. Πάμε! Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και τώρα θα με επιτρέψετε να γίνω πάρα πολύ χυδαίος, έτσι, γιατί εγώ είμαι πολιτικός της π***ας. Τα λέω διότι ακριβώς πονάω και πονάμε. Όλοι μας το αναγνωρίζουμε, πονέσανε, πονάνε. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες.